فرمایا کہ ایک رئیس حضرت سید احمد صاحب کے واسطے ہر سال 360 جوڑے بنا کر بھیجا کرتے تھے. اس پر ایک روز مجمع میں سید صاحب نے فرمایا کہ لوگوں کو خیال ہوگا کہ میں روزانہ جوڑا بدل کر خوش ہوتا ہوں, واللہ میری ایسی حالت ہے کہ مجھ سے اگر کمبل بندھوا کر اور سر پر گوبر کا ٹوکرا رکھ کر بازار میں نکالا جائے تو اس حالت میں اور پہلی حالت میں کچھ فرق نہیں ہوتا. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا کہ ہر روز جوڑا بدلنا اور گوبر کو سر پر اٹھا کر لے جانا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. روزانہ جوڑا بدلنا اور اس کے برخلاف سر پر گوبر کا ٹوکرا اٹھا کر بازار میں چلے جانا, فرمایا کہ یہ دونوں میرے نزدیک برابر. یہ ان بزرگ کی تواضع تھی, کمال تواضع تھی. تواضع جتنی بھی ہو حق تعالیٰ کو پسند ہے, تکبر تھوڑا سا بھی ہو تو حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بڑائی ساری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, بندوں کے لیے تواضع ہی تواضع ہے. جتنی زیادہ تواضع اختیار کرے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہوگا, کیونکہ بڑائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر بند کر دیا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو عیب ہے, برا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑائی حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حقیقت کو ظاہر فرماتے ہیں اور بندوں کے لیے بڑائی یہ جھوٹ ہے. بندہ اگر بڑا سمجھے گا تو جھوٹ بولے گا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑا قرار دیں گے تو یہ سچ ہے, یہ حق ہے, صحیح عقیدہ ہے. تو حق تعالیٰ تو صحیح عقیدے کو ظاہر فرماتے ہیں. اس لیے صحیح عقیدے کو ظاہر کرنا یہ تو اچھا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. البتہ جھوٹ بولنا کہ میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, میں کرے بکری کی طرح, وہ بڑا نہیں ہے. وہ بڑا نہیں ہے جیسے الیکشنوں میں عام طور پر کرتے ہیں, میں ایسا, میں ایسا, میں ایسا. اپنی بڑائی خود بیان کرتے ہیں الیکشنوں میں. اس لیے شریعت میں الیکشن پسند نہیں ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی خلیفہ فوت ہوتا ہے تو اہل حل و عقد جمع ہو جاتے ہیں، اہل حل و عقد جمع ہو جاتے ہیں، ان کا جمع ہونا بھی ووٹوں کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے. اہل حل و عقد مشہور ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ اہل حل و عقد ہیں، یہ بڑے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، یہ بات مشہور ہوتی ہے. اس بات کے لیے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اہل حل و عقد جمع ہوں اور وہ اپنے مشورے سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دے، کسی ایک کو، اپنے میں سے ایک کو، یا ان کے اندر موجود نہ بھی ہو باہر ہو، اس کو خلیفہ بنا دے، بس پھر وہ موت تک خلیفہ ہے. یہ نہیں ہے پانچ سال کے بعد پھر الیکشن کرو، سات سال کے بعد پھر الیکشن کرو، پھر ووٹیں ڈالو. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اکثریت کا لحاظ کریں گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے اکثریت کوئی چیز نہیں، اکثریت کوئی چیز نہیں. دنیا میں اکثر تو کافر ہیں اور مسلمانوں میں اکثر بے نمازی ہیں. اب بتائیے اگر اکثریت کی بات مانے پھر کفر اچھا ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اکثریت کی بات مانے تو نماز نہ پڑھنا اچھا ہونا چاہیے. حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ کفر اچھا ہے نہ بے نمازی ہونا اچھا ہے. اس لیے شریعت میں اکثریت کا کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ اکثریت کی صاف صاف اللہ تعالی نے نفی کر دی ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ اکثر لوگوں کے پیچھے لگیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اس لیے اکثریت کوئی چیز نہیں. اہل حل و عقد اپنے اتفاق سے سوچ سمجھ کر ایک آدمی کو خلیفہ بنا دیں، بس پھر وہ موت تک خلیفہ ہے. اس کی بغاوت کرنی بھی جائز نہیں ہے، بغاوت کرنی بھی جائز نہیں ہے. جب تک وہ نعوذ باللہ اعلان نہ کرے کہ نعوذ باللہ وہ عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا سکھ ہو گیا، جب تک یہ صاف اعلان نہ کرے اس وقت تک اس کی بغاوت جائز نہیں، اس کی بغاوت جائز نہیں ہے. کفر بواح کا لفظ ہے فقہ کی کتابوں میں. جب تک کفر بواح نہ ہو، ظاہر کفر نہ ہو خلیفہ کا، اس کی بغاوت جائز نہیں ہے. وہ موت تک خلیفہ ہے، اس لیے نہ خلیفہ بنتے وقت ووٹوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے بعد پانچ سال سات سال کے بعد ووٹوں کی ضرورت ہے، وہ موت تک خلیفہ ہے. تو فوت ہو جائے تو پھر ایسے ہی اہل حل وقت جمع ہوں، وہ اس کے قائم کام کسی اور کو خلیفہ بنا دیں، بس پھر وہ موت تک خلیفہ ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. اس لیے بار بار ووٹیں ڈالنا، خلافت کے وقت ووٹیں ڈالنا، یہ شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے.